mulu cinta tak cari, awan bara raja di saksi, bagi cau burung bernyanyi, jo manari, bila maso berhenti, rasanya kita lah sehati, tapi awan jadi sobat kanti, rasanya kita lah sahabat.